Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. W czwartek trzy dymisje wiceministrów, dzisiaj kolejne, premier odchudza rząd. Polski gang narkotykowy rozbity w Hiszpanii. Sobotnie konsultacje nie przyniosły przełomu, w tym tygodniu unijno-amerykańskie rozmowy dotyczące ceł na stal. Który z wiceministrów zachowa posadę, który ją straci? Premier Mateusz Morawiecki ma dziś ogłosić wyniki przeglądu resortów. Zgodnie z niedawną zapowiedzią zostanie zmniejszona liczba sekretarzy stanu. Witold Banach. To, kto straci stanowisko wiceministra, na razie jest owiane tajemnicą. Jednak, jak wyjaśniał premier Mateusz Morawiecki, zmniejszenie liczby wiceministrów będzie znaczące. Mamy łącznie 126 osób na stanowiskach ministerialnych i wiceministerialnych, sekretarzy i podsekretarzy stanu. Chcemy tę liczbę zmniejszyć, zredukować o 20-25%. Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, mówił, że celem zmian kadrowych jest przekształcenie rządu w bardziej ekspercki, a mniej polityczny. Będą musieli się zrzec mandatów rad. Będą musieli zrezygnować z działalności w partiach politycznych, nie będą mogli wypowiadać się w sprawach stricte politycznych. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska wyjaśniała, że ekspercki rząd ma sprawnie zarządzać Polską. I wprowadzać reformy w wielu obszarach, budować silną gospodarkę, silną pozycję Polski nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Premier Mateusz Morawiecki chce zlikwidować również wszelkie nagrody i premie dla ministrów i wiceministrów. A ministrowie i wiceministrowie otrzymali w ubiegłym roku w ramach nagród i premii prawie 1,5 miliona złotych. Policja zlikwidowała plantację konopi i zabezpieczyła ponad 10 kilogramów marihuany, to w hiszpańskiej Gandii. Ale za produkcją narkotyków stał polski gang, w którego rozbicie włączyli się nie tylko miejscowi mundurowi, ale też CBŚP i Europol. Policjanci CBŚP wpadli na trop Polaków, którzy swoją przestępczą działalność przenieśli do Hiszpanii. Policja podczas przeszukania domu wynajmowanego w Hiszpanii przez Polaka odnalazła plantację konopi indyjskich. W ukrytym pomieszczeniu było blisko 200 krzaków tej rośliny i 10,5 kg marihuany. Zatrzymano dwóch obywateli Polski. Policjanci wytropili też ich wspólników, którzy ukrywali się na południu Polski. Wszystkim zatrzymanym w łódzkim oddziale prokuratury krajowej postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także produkcji, przemytu i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Londyn ma dziś zdecydować o działaniach dyplomatycznych w odpowiedzi na atak na podwójnego rosyjsko-brytyjskiego agenta Siergieja Skripala, który razem z córką został otruty w Salisbury. Oboje od ponad tygodnia są w stanie krytycznym. A według brytyjskich mediów atak na Skripala mógł być inspirowany przez Rosję. Wśród branych pod uwagę scenariuszy tego zdarzenia jest rozpylenie substancji na ubraniach ofiar, zatrucie napoju albo posiłku, a także przekazanie córce Skripala podstawionego przez rosyjskie służby prezentu, który zawierał w sobie truciznę. Dochodzenie trwa. A gazety spekulują, że w reakcji rozważane jest wydalenie rosyjskiego ambasadora w Londynie, odwołanie brytyjskiego ambasadora z Moskwy i obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych do poziomu konsularnego, a także nałożenie nowych sankcji oprócz tych, które zostały nałożone po nieuznawanej przez społeczność międzynarodową aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku. Brany pod uwagę jest także scenariusz, w którym z piłkarskich mistrzostw świata w Rosji w czerwcu i lipcu wycofana zostanie reprezentacja Anglii albo pojedzie ona bez towarzyszącej zazwyczaj delegacji politycznej. Na ten tydzień zaplanowano kolejne rozmowy przedstawicieli Komisji Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w sprawie ceł importowych na stal i aluminium, które wprowadza Waszyngton. Sobotnie konsultacje nie przyniosły przełomu. Bruksela chce, aby Europa została wyłączona z ceł. Na takie wyłączenie mogą liczyć Kanada i Meksyk oraz prawdopodobnie także Australia. Beata Płomecka. Komisja Europejska podkreśla, że Unia jest bliskim partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych i że nigdy nie stosowała nieuczciwych praktyk. Bruksela, choć rozmawia z Waszyngtonem, to pracuje też nad listą amerykańskich towarów, które zostaną obłożone karnymi cłami, jeśli negocjacje nie przyniosą rezultatu. Mówił o tym kilka dni temu wiceszef komisji Jyrki Katainen. Przygotowujemy działania odwetowe, ale oczywiście naszym nadrzędnym celem jest dialog z USA i rozwiązanie problemu, zanim się pojawi. A z Waszyngtonu płyną sygnały o możliwym lepszym potraktowaniu przez USA europejskich sojuszników z NATO, którzy przeznaczają wymagane 2% PKB na obronność. NATO i handel to są dwie różne sprawy. Komisja Europejska, która ma wyłączne kompetencje w Unii w sprawach handlowych, zastrzega, że preferencyjne traktowanie krajów członkowskich przez USA byłoby niezgodne z europejskimi regułami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Adam Malecki o sporcie. To porozmawiajmy trochę o liderach. W skokach narciarskich liderem Pucharu Świata i cyklu Row Air jest Kamil Stoch. Polak wczoraj w Oslo, choć prowadził po pierwszej serii, po słabszej próbie w drugiej zajął szóste miejsce. Wygrał Norwek Daniel Andre Tande. Nic się jednak nie stało, przekonywał na antenie telewizji polskiej Adam Małysz. Trzeba myśleć pozytywnie i patrzeć w przyszłość. To, co jeszcze nas czeka. Jest jeszcze parę bardzo trudnych konkursów. Na koniec loty narciarskie, gdzie znów Norwegowie są bardzo mocni, ale myślę, że przy tej dyspozycji Kamila i to, co się wydarzyło, to był tylko i wyłącznie przypadek przy pracy. Stoch w Pucharze Świata wyprzedzał 135 punktów Niemca Richarda Freitaga, a w Row Air ma 6,5 punktu przewagi nad Norwegiem Johanssonem. Dziś początek skakania w Lillehammer i kwalifikacje. Liderem kolarskiego wyścigu Tirreno Adriatico jest Michał Kwiatkowski. Trzecie miejsce na piątym etapie jest przewaga 3 sekund nad Włochem Caruso. Teraz trzeba tę przewagę utrzymać. Będę starał się jechać czujnie i uważać na to, żeby nie stracić właśnie tych cennych sekund, które gdzieś tam na tych etapach zyskiwałem. Będę starał się pojechać na 100%, żeby mógł właśnie tą koszulkę lidera dowieźć. Dziś kolejny etap, jutro zapewne decydująca jazda indywidualna na czas. Liderem w piłkarskiej ekstraklasie, mimo dotkliwej porażki z Lechem w Poznaniu, pozostaje Jagiellonia Białystok. 1-5 z Kolejorzem to spora niespodzianka także dla zawodników Jagi, przyznaje obrońca Łukasz Burliga. Nie spodziewaliśmy się, że skończy się 5-1, zwłaszcza, że uważam, że w pierwszej połowie graliśmy co najmniej dobrze. No i szkoda, bo jesteśmy mocni psychicznie, trzeba się podnieść. Ja osobiście uważam, że lepiej przegrać raz 5-1 niż 5 razy po 1-0. Jagiellonia ma tyle samo punktów co Legia Warszawa, ale lepszy bilans bramkowy. Mistrz Polski nie dał szans wczoraj w Gdańsku Lechii, wynik 3-1. Dziś na zakończenie 27. kolejki o 18.00 zagrają Arka z Termaliką. W ligach zagranicznych gole Roberta Lewandowskiego i Łukasza Teodorczyka. Lewy strzelił 3 w wygranym 6-0 meczu Bayernu z Hamburgerem SV, a Teo przyczynił się do zwycięstwa 2-1 Anderlechtu z Royal Antwerp. W siatkówce w finale Pucharu Polski grały dwie drużyny z Łodzi, Grot Budowlani pokonały 3-0 ŁKS i po raz drugi w historii zdobyły puchar. O finałach jak na razie może pomarzyć ten, który jeszcze do niedawna był liderem światowego rankingu. Novak Djokovic jest daleki od wysokiej formy z najlepszych lat. Serb przegrał w drugiej rundzie Indian Wells z Japończykiem Taro Danielem. Z turnieju kobiet odpadła za to Petra Kwitowa. Czeszka przegrała z 16-latką, Amerykanką Amandą Anisimową. Więcej o tenisie w serwisie sportowym za godzinę. Dziś pochmurno, miejscami przelotnie popada deszcz. Rozpogodzenia możliwe lokalnie na południu kraju. Ciśnienie powoli spada. Temperatura od 9 stopni w Koszalinie, 10 w Szczecinie i w Augustowie, 11 w Trójmieście i Pile, 12 w Olsztynie i Białymstoku, 13 w Poznaniu i Toruniu, 14 w Łodzi i Opolu, 15 w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie, 16 w Katowicach i Tarnowie, najcieplej w Krakowie, tam 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, rok 2017 dawno za nami. Już niedługo wielka... Tak, Ryneuszu. Wielka... Noc? Wielka obniżka na modele telewizorów z 2017 roku. To wielka okazja. Wielka obniżka cen modeli telewizorów z 2017 roku. Na przykład Smart TV TCL. 40 cali, klasa A+, z USB multimedialnym za jedyne 999 zł. Czyli taniej o 400 zł. Saturn. Technologia tak ma. Znów dopadła cię choroba. Nie bierz jakiegoś leku przeciwwirusowego. Wybierz nowość. Neozine Forte o podwójnej dawce substancji czynnej w jednej tabletce. To jedyny taki lek na rynku. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. To ty? No tak, ja. A ty? Co za look? Wiesz, wiosna idzie. A, no tak. Trzeba było ją wpleść we włosy. A ja. Poczuj wiosnę we włosach. Szampon, odżywka, farba i lakier dla utrwalenia efektu. Skorzystaj z promocji 2+2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty do pielęgnacji, koloryzacji i stylizacji włosów. Rossmann. Była już sprzedaż, potem wyprzedaż. A teraz? Teraz mamy totalną rozsprzedaż ostatnich aut rocznika 2017 w salonach Hondy. Decyduj! Rabat do 16 tysięcy złotych teraz lub dopiero za rok. Salony Hondy zapraszają. Żegnamy reklamy. Trójka.

1 200 000 pracowników sektora oczekiwało tego rodzaju rozwiązań. Wiemy też, że w sektorze handlu wynagrodzenia nie są zbyt wysokie. Ja przypomnę, że pod tą ustawą, pod inicjatywą zebrano kilkaset tysięcy podpisów. Solidarność, a nie tylko Solidarność, inne związki zawodowe skupiające środowiska pracowników handlu bardzo mocno to postulowały. Oczywiście można powiedzieć, że z perspektywy konsumenta jest to pewna dolegliwość, ale ta dolegliwość może mieć też pozytywne skutki moim zdaniem dla polskiej gospodarki, a także dla sektora małych i średnich przedsiębiorców, dlatego że jeżeli zważymy na małe sklepy osiedlowe, na także sklepy przygranicznym układzie, to słynny z wczoraj przykład też retoryki opozycji, która martwiła się o Niemców, którzy robią zakupy na pograniczu polsko-niemieckim. Ja mieszkam na pograniczu polsko-niemieckim i też mam takie sygnały z wczoraj, że to jest oczywiście tak, że ten efekt obrotu w ramach działalności indywidualnej, w ramach działalności rodzinnej, w ramach działalności takiej rzemieślniczej, małego przedsiębiorcy, który prowadzi sklep, jest pozytywny, dlatego że jeżeli mamy zamknięty ogromny, wielkopowierzchniowy hipermarket, to te sklepy mniejsze mają naturalną lukę. Jeżeli by w tym kierunku to ewoluowało, to ja byłbym niezwykle usatysfakcjonowany, że niewielkie sieci handlowe, niewielkie sklepy wielkopowierzchniowe, które i tak w Polsce zarabiają gigantyczne pieniądze i to wszyscy wiemy i budują tutaj marki i są powszechnie obecne w wielu miejscach, ale właśnie troszeczkę takiego oddechu dla tego handlu na tym etapie właśnie działalności mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, to byłby dobry kierunek. Ja myślę, że trzeba poczekać. Tak? No właśnie, a nie boi się pan minister takiego efektu, jaki był na Węgrzech, gdzie też Viktor Orban wprowadził początkowo tę ustawę zakazującą prowadzenia handlu w niedzielę, a następnie po paru miesiącach się z tego wycofał, bo się okazało, że nastąpiły spadki w sondażach i po prostu nastąpiło odwrócenie. Czy tutaj nie będzie podobnego efektu? Ja wczoraj widziałem dyskusję także w mediach społecznościowych, w internecie, która polegała na tym, czy to, że takie tłumy Polaków rodzinnie spacerują, to jest uwarunkowane tym, że mamy dobry wiosenny dzień, czy to jest uwarunkowane też zakazem, czyli ładna zakazem pogoda, czy handlu zakaz? W niedzielę. Natomiast wydaje mi się, że może być wiele plusów z tego rozwiązania. Oczywiście będziemy to też monitorować i myślę, że no, potrzeba pewnie więcej niż jednej niedzieli, żeby dokonać tutaj jakiejś kompleksowej oceny, ale nic takiego się nie wydarzyło, bym powiedział, jak opozycja próbuje podnosić. A kiedy już słucham tego rodzaju retoryki, że tutaj jest to rzecz nieznana w Europie, no to trzeba to zanegować, bo mamy wiele państw europejskich, które takie ograniczenia mają wprowadzone i funkcjonują. I Niemcy, i Austria, i w różnym wymiarze inne państwa europejskie, czy to w wymiarze limitów niedziel, czy to w wymiarze godzinowym, czy w ogóle zakazów, więc ja myślę, że na spokojnie trzeba do tego podejść. Ja przypomnę też to, co było u genezy tej ustawy, że to wynagrodzenie pracowników handlu jest zwykle relatywnie niskie w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia. To jest sytuacja jednak tego rodzaju, że ogromna większość tych osób, które pracowała w niedzielę na kasach, na przykład w hipermarketach, no to jest kwestia pewnej sytuacji przymusowej związanej z koniecznością świadczenia pracy. A to nie jest tego rodzaju sytuacja, jak sytuacja pracy służb ratowniczych, czy w takich miejscach, czy na przykład mediów, tak, gdzie, czy na przykład także innych przedstawicieli zawodów, gdzie możemy się spodziewać, czy jest specjalne ratio dla tego, żeby pracować tak w systemie także uwzględniającym soboty, niedzielę. No dobrze, krótko mówiąc, za parę miesięcy się przekonamy, czy to był słuszny wybór, czy nie. Sondaże pokażą. A my przychodzimy do innego tematu. W dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej duża rozmowa z prezydentem na temat głównie, właściwie wyłącznie ustawy, nowelizacji ustawy o IPN dotyczącej obrony dobrego imienia Polski. Tej ustawy, która doprowadziła do sporu Polski z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. No i prezydent mówi tutaj bardzo mocno, my, polskie władze, będziemy chronić Polskę przed szkalowaniem. W tej sprawie tak naprawdę pewnie są dwie najważniejsze rzeczy. Pierwsza to kwestia samego sformułowania różnych treści w ustawie. Tutaj prezydent mówi, że na pytanie, czy warto bronić się przed szkalowaniem i nieprawdą, mówi tak. Jeśli wolno karać za kłamstwo oświęcimskie, to dlaczego my nie mielibyśmy prawa karać za pomówienie Polski jako państwa i polskiego narodu jako całości? To jest ta odpowiedź na ten główny zarzut krytyków, którzy mówią, że dlaczego ustawowo zakazywać formułowania pewnych negatywnych opinii o Polsce. Pan się zgadza z tą... Pan prezydent wielokrotnie zwracał na to uwagę, że zarówno jeżeli chodzi o ochronę dobrego imienia Polski, zwłaszcza też polskiego państwa podziemnego, jeżeli mówimy o czasach II wojny światowej, no to trzeba podkreślać ten pozytywny dorobek i zasługi polskiego państwa podziemnego w sensie instytucjonalnym. Rada Pomocy Żydom Brzegota, nazwiska znane nam powszechnie, ale także pokazywać na bohaterstwo narodów w kontekście także jednostkowych czynów heroicznych, chociażby rodzina Ulmów w tych warunkach okupacyjnych. To jest jeden z aspektów. Drugi z aspektów, no to jest niestety to, że pojawiały się wielokrotnie takie sformułowania kłamliwe, oszczercze wobec Polski, wobec polskiego państwa podziemnego, wobec narodu polskiego, jak polskie obozy koncentracyjne, polskie obozy śmierci. Tych przypadków było bardzo wiele. Więc to, że została podjęta inicjatywa ustawodawcza, która jest elementem szerzej rozumianej polityki historycznej, no to tak jak pan prezydent wskazuje, to jest kwestia naszego interesu, ale też obrony prawdy historycznej. No i tutaj pan prezydent w bardzo sposób zdecydowany mówi i oczywiście, że trzeba się z tym zgodzić. Tak, mamy prawo bronić naszego dobrego imienia, tak, mamy prawo wprowadzać nawet przepisy karne wtedy, kiedy mamy do czynienia z takim zachowaniem, które te znamiona będzie wypełniać. Natomiast w tym wywiadzie także pan prezydent wskazał uwagę na to, że, co jest wyrażone także we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, że na gruncie nawet takiej jeszcze rzymskiej zasady nullum crimen sine lege certa, czyli zasady określoności, że tą podstawą odpowiedzialności karnej muszą być przepisy językowo sformułowane w sposób jednoznaczny, zrozumiałe dla każdego adresata tych norm, można było mieć wątpliwości i także biorąc pod uwagę te głosy, które się pojawiły w opinii publicznej nie tylko w Polsce, ale także za granicą co do tego, czy te przepisy są sformułowane w sposób jednoznaczny, a także co do kwestii związanej z konstytucyjną zasadą także wolności słowa, wolności wypowiedzi, pan prezydent skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Właśnie, bo główny zarzut brzmiał tak, że w tej ustawie pojawia się sformułowanie naród polski. Ci, którzy bronią tego zapisu, mówią, że przez naród polski jest rozumiany ogół wszystkich obywateli i ten naród ma w związku z tym wyraźny podmiot, a przeciwnicy twierdzą, że naród polski w rozumieniu potocznym oznacza zbiór ludzi i w związku z tym przy takim brzmieniu tej ustawy nie będzie można mówić o tak zwanych, o Polakach, którzy o szmalcownikach, o ludziach, którzy brali czy po stronie niemieckiej się w okupacji, prawda? Czyli krótko mówiąc o tych Polakach, którzy sprzymierzyli się ze złą władzą i postępowali źle i wtedy ta ustawa nie będzie pozwalała o nich mówić. Oczywiście, że tak nie jest, nie takie były intencje i oczywiście, że ten aspekt pan prezydent wielokrotnie tłumaczył, wskazując, że wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia jednostkowo z zachowaniem niegodnym, pan prezydent mówi to bardzo mocno, tak? Mówiąc, że nie ma żadnej zgody na antysemityzm, ale mówiąc także, że nie ma żadnej zgody na nienawiść między narodami, podkreśla też to, że wtedy, kiedy ktoś się zachowywał w sposób przestępczy, niegodny, no to oczywiście, że taka osoba nie zasługuje na to, żeby podlegać jakiejkolwiek, ustawa takiej osoby nie dotyczy, tak, i nie ogranicza możliwości wskazywania prawdy historycznej, nie ogranicza możliwości także wypowiedzi świadkom historii. Zresztą to jest ten element, który pan prezydent wspomina, że jeżeli chodzi o tego rodzaju fakty, to tutaj trzeba je jednoznacznie potępić, tak, i te słowa powinny być bardzo mocne. No tak, natomiast tylko mi się pewnie nie dotyczy spór, nie jest to spór historyczny, czy należy potępić szmalcownictwa, bo to jest oczywiste, tylko spór dotyczy tego, co robić w przypadkach, kiedy działanie pewnej grupy przypisuje się całości. Jak daleko można się posunąć w określeniu Polacy, bo tak naprawdę do tego się sprowadza spór, czy Polacy to jest również jakaś grupka, czy Polacy to jest naród polski. No na pewno nie można się godzić na to, żeby państwo polskie, co jest niezgodne z prawdą historyczną, obciążać współodpowiedzialnością za Holokaust. Na pewno się nie można godzić na tego rodzaju sformułowania, jak rozmawialiśmy, polskie obozy koncentracyjne, polskie obozy śmierci. To jest wyraźne. One są kłamliwe i oczywiście, że nie mogą występować w przestrzeni publicznej i na pewno nie można się godzić na takie wypowiedzi, których desygnatem nazwy będzie naród polski cały, jako całość, jako wspólnota narodowa połączona określoną wspólnotą języka, więzi, kultury. No my nie możemy przypisywać Polakom odpowiedzialności za Holokaust, bo to jest oczywisty absurd, nieprawda. Polska była państwem okupowanym w czasie II wojny światowej. Pamiętamy pierwszym, które przeciwstawiło się Hitlerowi. Pamiętamy uwarunkowania związane z okupacją niemiecką, nazistowską, sowiecką i heroizm narodu polskiego. I w związku z tym, ponieważ te fakty niestety nie są powszechnie znane w Europie czy na świecie, tutaj jest potrzeba dużej akcji edukacyjnej, także i w zakresie działalności naszej dyplomacji, polityki historycznej, to robimy. Ale no, wiele państw na świecie wprowadza tego rodzaju przepisy karne, które tylko, odnoszą się też do szkalowania narodu, czy odnoszą się do szkalowania danego państwa. I to jest element bardzo często zawarty w przepisach kodeksu karnego, czy też są specjalne ustawy dotyczące tej problematyki. Panie ministrze, tylko tutaj też rzecz dotyczy pewnie ścisłości poszczególnych sformułowań. Ustawa wyłącza z tej karalności działalność naukową, działalność artystyczną, no ale na przykład, czy działalność naukowca, Który napisał jakąś książkę, ale potem pisze tekst publicystyczny, w którym to tekście publicystycznym stawia bardzo mocne tezy, które idą w poprzek tej ustawy. Czy to jest działalność wtedy naukowa, czy publicystyczna i w związku z tym, czy taki rodzaj działalności podpada, czy nie podpada pod tą ustawę? No oczywiście prezydent mówił o tym, że w czasie rozmów, które miał w Izraelu, to też jest w wywiadzie, który pan redaktor wspomniał, wyraźnie tam było oczekiwanie wyłączenia działalności naukowej, artystycznej. W ustawie jest takie wyłączenie do kontroli. Natomiast no tutaj wracamy do określoności tych przepisów, w której to sprawie będzie się wypowiadał Trybunał Konstytucyjny i w dalszej kolejności wracamy do sytuacji określoności dotyczącej okoliczności danego przypadku. Czyli dobrze, zostawmy tę kwestię na gruncie stosowania prawa. Jeszcze chciałem usłyszeć pański komentarz, panie ministrze, do wypowiedzi ambasadora Izraela, która powiedziała, że jak niewiele trzeba w Polsce, żeby obudzić demony antysemityzmu. To była wypowiedź sprzed 3 dni w kontekście tej dyskusji. W Polsce rzeczywiście ta ustawa obudziła demony antysemityzmu? Ja myślę, że my musimy podchodzić z taką, bym powiedział, szczególną ostrożnością do wzajemnej wrażliwości, zarówno polskiej, jak i żydowskiej, czy izraelskiej. Na pewno zdarzają się wypowiedzi, które nie powinny mieć miejsca z obu stron. Zdarzały się także wypowiedzi takie, kiedy ambasada Izraela w Warszawie negowała określone wypowiedzi, czy takie, kiedy Instytut Yad Vashem także negował, czy mówił to także w tym studio. Rabin Szudrich, mówiąc o określonych przypadkach, które się nie mieszczą w zakresie dopuszczalnych wypowiedzi. Ja jestem przekonany, że my mamy historycznie absolutnie tego rodzaju uwarunkowanie, które wskazuje, że te doświadczenia historyczne powinny nas zbliżać. I na tym musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie Moim za rozmowę. Moim gościem był minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Dbać o siebie to takie naturalne i jednocześnie trochę egocentryczne, prawda? Może warto jednak na poważnie zająć się sobą i zmienić swoje życie na zdrowsze, na lepsze, na ciekawsze. Zapraszam dziś o 11:15. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ważne doniesienia z rynku motoryzacyjnego. Po pierwsze, stylowa i innowacyjna Toyota CHR czeka na Państwa w ofercie wyprzedażowej rocznika 2017. Po drugie, jeśli dodatkowo skorzystają Państwo z promocyjnego leasingu, to kupując Toyotę CHR mogą Państwo zyskać nawet do 16 tysięcy złotych. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić energooszczędną pralkę? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół! Super, bo w Media Expert na przykład za pralkę Electrolux klasa A+++ zapłacisz teraz tylko 599 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Jestem wampirem. Gryzę w szyję, wysysam krew i tak w kółko nuda. Ale odkryłem, że w NC Plus mogę co miesiąc zmienić ofertę. Najpierw wgryzłem się w sport, ale już po miesiącu rzuciłem się na największe hity filmowe, bo kocham się wzruszać. Wybierz telewizję elastyczną NC Plus, kup pakiet Comfort Plus i zmieniaj opcje dodatkowe nawet co miesiąc. Umowa na 24 miesiące, szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Zadzwoń 4 dwójki i 50 lub odwiedź punkt sprzedaży. Opłata za połączenie według stawek operatorów. NC Plus, to trzeba zobaczyć. Słyszysz? Tak właśnie brzmi przedsiębiorca, który śpi spokojnie, bo skorzystał z kompleksowej oferty Renault. A jak tam twój sen? Renault Megane już od 54 900 zł, dostępne także w leasingu 103% na 3 lata. Teraz z pakietem biznesowym, przedłużoną gwarancją, przeglądami i ubezpieczeniem 2,9%. Sprawdź gamę Renault z ofertą dla firm podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Artur Ewertowski. Nie żyje 69-latka, która wczoraj zatruła się tlenkiem węgla w Nagłowicach Świętokrzyskiem. To druga ofiara śmiertelna. Wcześniej lekarzom nie udało się uratować 59-latka. Przyczynę wyjaśnia policja, ale wszystko wskazuje na to, że do tragedii doprowadził nieszczelny przewód kominowy. Strażacy stwierdzili na miejscu duże stężenie tlenku węgla. Wyrok ma dzisiaj usłyszeć prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Chodzi o sprawę, w której jest oskarżona o poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Miało to pozwolić jej partnerowi na dostanie 200 tysięcy złotych kredytu hipotecznego. Zdaniem oskarżenia Zdanowska miała nieprawdziwie poświadczyć na piśmie, że otrzymała od Włodzimierza G 50 tysięcy złotych, co bank uznał za wkład własny. Wyrok ma zapaść o 14. Raport o 18 latach rządów Władimira Putina skonfiskowała rosyjska policja. Przygotowali go liderzy opozycji Ilja Jaszyn i Władimir Miłow. Dokument mimo konfiskaty ma być zaprezentowany w ciągu najbliższych dni. Znalazły się w nim opinie dotyczące rezultatów rządów Putina w kwestii stosunków międzynarodowych, gospodarki i polityki społecznej. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Polskie firmy zapłacą więcej za ogrzewanie. Taki będzie skutek najnowszego stanowiska Komisji Europejskiej wobec naszego kraju, czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Chodzi o uwagi Brukseli dotyczące polskich przepisów o zwolnieniach z akcyzy. Tymczasem Forexowi naciągacze w prokuraturze. W ostatni piątek Komisja Nadzoru Finansowego dopisała do listy ostrzeżeń publicznych aż 5 nowych firm, które prowadziły działalność maklerską bez zezwolenia nadzorcy, informuje dzisiejszy Puls Biznesu. KNF ostrzega przed kolejnymi oferującymi Polakom inwestycje na rynku Forex. Zamknięte sklepy w galeriach handlowych, czynne tylko restauracje, kawiarnie i kina. Tak było wczoraj w pierwszą niedzielę bez handlu. Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda przekonywał, że ograniczenia nie odbiją się negatywnie na gospodarce. 2010 rok, Święto Trzech Króli. Jaki larum? Jak to gospodarka straci? I co, stało się coś w gospodarce? Nic. Popatrzmy na gospodarkę niemiecką, na gospodarkę austriacką, gdzie niedziela jest dniem wolnym i tam się państwo i gospodarka się rozwija. Państwowa Inspekcja Pracy sprawdzała wczoraj, czy nowe regulacje są przestrzegane, a wyniki kontroli poznamy w najbliższy czwartek. W tym tygodniu dojdzie z kolei do kolejnych rozmów przedstawicieli Komisji Europejskiej i USA w sprawie ceł na stal i aluminium, które wprowadza Waszyngton. Sobotnie konsultacje nie przyniosły przełomu. Bruksela chce, by Europa została wyłączona z ceł. Marcin Majewski z PWC uważa, że teraz piłka jest po stronie światowych mocarstw. Bardzo zależy to od nastawienia między innymi Chin i również Komisji Europejskiej. Jakie tutaj pojawią się reakcje? Jeżeli będą to reakcje w postaci retorsji, w postaci ceł wprowadzanych po naszej stronie na produkty amerykańskie, to rzeczywiście będzie negatywne dla światowego handlu. Jeżeli zareagują bardziej powściągliwie, będzie przestrzeń na to, żeby ten dokument podpisany przez prezydenta Trumpa był raczej incydentalnym zdarzeniem dla światowego handlu. Prezydent Donald Trump zapowiedział na Twitterze, że ewentualne retorsje ze strony Unii Europejskiej odpowie kolejnymi cłami, tym razem na europejskie samochody. W Wilnie podpisano list w sprawie Nord Stream 2. W liście skierowanym do przewodniczących parlamentów państw europejskich czytamy, że gazociąg Nord Stream 2 jest ukierunkowany na pogłębienie zależności energetycznej państw Unii od Rosji. A więcej informacji na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Thank you.

wokół nas zalewa. Nie odchodźmy stąd. Chodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba, co na niby jest na niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. Obłąkany obłok to Strachy na Lachy w naszej piosence dnia. Za 20 minut 9 kandydat. Srebrne usta 2017. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz i tak dalej. Poseł Paweł Kukiz, prezes ruchu Kukiz 15, kilka miesięcy temu przekonał się, że ze zdrowiem nie ma żartów i udał się na przegląd do odpowiedniej placówki medycznej. A potem stosował się do zaleceń medyków, o czym opowiedział w salonie politycznym Trójki. Jeśli chodzi o życie zdrowe, jak najbardziej tak. Codziennie rano ćwiczenia. Jakie ćwiczenia? Co pan ćwiczy? Wolę nie pokazywać, bo niektóre ćwiczenia są z zakresu... Nie mogę pokazać, ale nawet nie mogę opowiadać szczególnie o tych ćwiczeniach, bo to są ćwiczenia specyficzne, ćwiczenia, które pokazali mi fizjoterapeuci o takich specyficznych ruchach i nazywa się to ćwiczeniem ogona, znaczy kości ogonowej. Dlatego wolę nie rozwijać tego tematu. To są mięśnie takie wewnątrz, pod tak zwanym kaloryferem. Ale na co to jest? No ogon. No i tą właśnie opowieścią Paweł Kukiz zasłużył na uwagę jury. Dodajmy, że lider ruchu Kukiz 15 rozważa, czy by nie zatroszczyć się o zdrowie, także psychiczne, radykalnie. Tak słucham tych popisowych rzeźni i jeszcze moment i za chwileczkę końmi mnie tutaj nikt nie zaciągnie do tego Sejmu. Miejmy nadzieję, że wystarczą wspomniane wcześniej ćwiczenia i Paweł Kukiz pozostanie na politycznej scenie. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Gdyby Państwo akurat chcieli uhonorować ćwiczenie ogona, to polecamy. Strona internetowa, tam cały zestaw do głosowania. Proszę odwiedzić. Wspólnie z Beatą Michniewicz zachęcamy Państwa. No i będziemy prezentować kolejnych kandydatów do Srebrnych Ust. A co by Państwo powiedzieli, gdybyśmy sobie teraz posłuchali koncertowej wersji Laocze? Tak się przypadkowo składa, że dysponujemy takim nagraniem. No i to wciąż jest pierwsze miejsce ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego. Nie raj, Laocze z koncertu. Serce z duszą na ramieniu i dusz. dusze, to smażenia w piekle na głębokim oleju. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Laocze, pierwsze miejsce ostatniego notowania, to wersja koncertowa. Się Państwo domyślają oczywiście, że to koncert. Proszę bardzo. Studio imienia Agnieszki Osiecki. Wczoraj na antenie Państwo słyszeli także. 227 trójek. Przed chwilą słyszałem prognozę pogody, że dzień pochmurny. W Poznaniu piękne słońce. Mało tego. 5 pięknych słońc po wygranej z Jagiellonią. Pozdrawiam wszystkich z Białegostoku. 5-1. Oj, taka delikatna porcja złośliwości o poranku. A dlaczego? Muzyczny rozkład jazdy. Za 12.09 Marcin Pośpiech. Bo pan z tych regionów, prawda? Takie krwiste bliżej barwy. Bliżej Białegostoku. Tak, zgadza się. No dobrze. Ten utwór jest pewnie państwu doskonale znany. No właśnie, zaczynam od informacji o naszej płycie tygodnia, którą jest drugi album Julii Pietruchy zatytułowany Postcards from the Seaside, a w porównaniu z debiutancką płytą Parsley z 2016 roku doszło do kilku zmian. Pojawiły się nowe instrumenty, buzon i mandolina, jak się okazuje, oraz języki, w których Julia Pietrucha śpiewa, są bowiem piosenki po polsku, to nowość, a redakcja muzyczna Trójki zapewnia, że piosenki z Postcards from the Seaside pojawiać się będą regularnie na naszej antenie od dzisiaj do piątku. I jeszcze jedna dobra wiadomość dla fanów Julii Pietruchy. Już teraz możemy zapowiedzieć, że pani Julia wystąpi w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Oczywiście w połowie kwietnia. Proszę nasłuchiwać informacji dotyczących tego wydarzenia na naszej antenie. No dobrze, to teraz coś tak jakby spadło z półki. No i będzie charakterystyczny riff, wiadomo o co chodzi. Grupa Yes zagra w Polsce, oczywiście grupa Yes, która obecnie występuje, uwaga, pod oficjalną nazwą Yes featuring John Anderson, Trevor Rabin i Rick Wakeman. Takiej nazwy musimy używać. Skomplikowane. Autorzy Owner of a Lonely Heart czy Changes przyjadą na jedyny polski koncert 3 czerwca. Zagrają w ramach trasy celebrującej 50-lecie działalności zespołu koncert w warszawskim Parku Sornickiego. Przedsprzedaż biletów startuje dziś. No dobrze, to teraz będzie po polsku. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Dawid Podsiadło potwierdził swój występ na festiwalu Open Air. Będzie to jego pierwszy koncert po półtorarocznej przerwie. A że jesienią powinniśmy spodziewać się nowej trzeciej płyty, nie powinno w Gdyni zabraknąć nowych piosenek. Tym samym nasz wokalista dołącza do zacnego grona tegorocznych wykonawców na Open Air festiwalu, takich jak chociażby Depeche Mode, Nick Cave and the Bad Seeds, Gorillaz, Massive Attack czy Fleet Foxes. A tegoroczny festiwal Open Air od 4 do 7 lipca. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas. Chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć, tę wojnę wygra tylko jeden. Sił mi brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam mętlik w mojej małej głowie. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Już mogę wyjść, mogę biec, zamknę bramę tamten dzień. A ona stoi na przystanku w pobliżu gdzieś. Nie wiedzieć czemu nie chcę uśmiechnąć się. To ja mówię, że już dobrze, że już wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I dobrze. To Dawid Podsiadło, Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Był telefon z Poznania i 5 słońc. Dzwoni Białystok. Dzień dobry, Jacek z Akali z Białegostoku się kłania. Ja chciałbym pogratulować poznaniakom mimo wszystko, ale to pierwszą bramkę to Jagiellonia strzeliła, a patrząc na tabelę, to mimo wszystko my jesteśmy jak na dziś liderem. Także w Białymstoku też malutkie słoneczko świeci. Wszystkiego dobrego. Czyli jednym i drugim gratulujemy. Sofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski, bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Tak, Jagiellonia jest na pierwszym miejscu. Za 7 minut będzie 9, a po 9 Marek Niedźwiecki. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Po co ten stres? Myślisz, że nie masz nic. Każdy ma, nawet ty. Trzeba to po prostu znaleźć. Miłość, noc i deszcz. Życie też, dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Ten kraj jest jak...